Mga ilaw sa daan, nakikisabay sa liwanag ng buwan. Habang ako'y nakatingin sa kawalan, hindi mo pansin. Mga taong nalampasan, ng apat na kulong na aking ang sinasakyan. Sa inip ang puso kay bitin na nakaipit sa kita at pangpituin. Kikita mo naman lahat sila, inagaang isa. Tumatalo sa musikaw, umihiyaw ang iba sa kandila. Hindi mo na pipigilan ang saya, ang daming mo ay umaabaw. Sulitin mo mo sabay-sabay sa paggawa ng paraan upang lapitan ng lasing na unti-unti umiikot ang paningin. Tuloy-tuloy sa pagkakbo. Ang dalawa